Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի 2018 թվականի անդրանիկ թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Նոր տարվա մեր առաջին հյուրը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնակարանային, կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ Կարլեն Գրիգորյանն է։ Պարոն Գրիգորյան, պետք է խնդրեմ ամփոփել ձեր բաժնի կատարած աշխատանքը անցած 1 տարում, բայց սկզբում կցանկանայի մի հարցի պատասխան իմանալ։ Մի քանի տարի առաջ հայտարարվել էր, թե Ստեփանակերտում ծովված զինծառայողների ընտանիքները վերջնականապես բավարարվել են բնակմակերեսով, ցուցակում մնացել էին մի քանի հոգի, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ավելի քան 30 հոգի, նրանց հարցը վիճահարույց էր, որոշները դիմել էին դատարան, ինչ է վճռվել, այս հարցը կարելի է փակված համարել, խոսքը 1992-94 թվականների պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների մասին։ Իրոք եղել է ժամանակահատված, երբ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագիրը, որը իրականացվում է կառավարության կողմից, հասցվել է մինիմալ քանակի։ Նշեմ, որ 17 թվի ժամանակահատվածում 20 ընտանիք է դիմել քաղաքապետարան բնակհաշվառման հետաձգում ընդգրկելու համար, որից 9-ը մերժվել է, 11-ը ընդունվել։ Ներկայությամբ նույնպես շարունակվում է այդ գործընթացը, այսինքն պետության կողմից իրականացվող բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացը, ծրոված ազատամարտիկների, ինչպես նաև առաջին կարգի հաշման փաների ընտանիքների հաշվառման մահմուտ կապած։ Հույս ունենք, որ այս տարի անպայման կլինեն տեղաշարժեր բնակարանով ապահովելու համար։ Դատարանը ոչ քիչ դեպքերում բավարարել է քաղաքացիների պահանջը եւ քաղաքապետարանը ստիպված է եղել նրանց թողնել բնակհաշվառման ցուցակում։ Ըստ երևույթին օրենքը խստացնելու պահ կա։ Քաղաքապետարանը դիմել է կառավարություն խստացնել օրենքը, որովհետև կան դեպքեր, երբ զոհված զինծառայողի ընտանիքը ունի սեփական տուն, սակայն կամ վաճառում է այդ տունը, կամ գրանցում են այլ քաղաքացու վրա եւ հաշվառվում որպես բնակմակերեսի կարիք ունեցող ընտանիք։ Ինչպես կարելի է սրադեմը առնել։ Ճիշտ հարցադրումը շատ բարձ ու ցավոտ հարցերից մեկն է։ Իրոք կան նաև թերացումներ այդ օրենքում, իրոք շատ դեպքեր են եղել, երբ քաղաքացիները դիմել են քաղաքապետարան համապատասխան հանձնաժողովներում, ուսումնասիրությունների հիման վրա կայացվել է համապատասխան որոշումներ, որոշ դեպքերում նաև բացասական պատասխաններ, հաշվի առնելով, որ տվյալ ընտանիքը բավարարված է բնակ տարածքով։ Սակայն եղել է նաև դեպքեր, երբ մեր մերժումից հետո որոշ մասը այդ ընտանիքների դիմել են դատարան, և դատարանը պարտավորեցել է, որ քաղաքապետարանը ընդունի բարենպաստ վարչական ակտ, նշված ընտանիքները հերթագրվելու, հաշվարվելու համար, ինչը շարունակվում է մինչև հիմա։ Դատարանը մնում է դատարան, դատարանի որոշումը վճիռը մնում է որպես օրենք, և մենք անպայման այդ ընտանիքներին հաշվառել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն ընտանիքները, որոնք դիմել են բավարարված լինելով որոշակի, իհարկե շատ դեպքերում գործող օրենքի սահմաններում այդ ընտանիքները, ինչպես դուք նշեցիք, բնակ տարածքների ձեռքարկներից հետո, ասենք նվիրատվության կարգով փոխում են սեփականատերերը առողջարկի ձևով եւ այլն, ու ստացվում է այնպես, որ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի դիմելով քաղաքապետարան գործող օրենքների սահմաններում 5 տարուց հետո, ասենքան արհեստական վարդարացումից հետո, խոսքս այդ տեղափոխությունների մասին է, սեփականատերերի փոփոխության, տվյալ բնակելի տան կամ բնակարանի հետ կապված, ու 5 տարուց հետո քաղաքացին դիմում է մեզ, հաշվի առնելով, որ 5 տարուց հետո նա կարող է հաշվարվել որպես բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիք։ Գուցե երկարաձգել այդ ժամկետը, դա երևի օրենքի թույլ կողմն է եւ քաղաքացիները փորձում են օգտվել։ Այո, չի բացառում նաեւ այդ տարբերակը, քանի որ մենք կանգնել ենք այդպիսի փաստերի առաջ։ Քաղաքապետարանը ուսումնասիրությունների, եզակացությունների համապատասխան փաստաթղթերով դիմել է կառավարությանը այս օրենսդրական դաշտում համապատասխան փոփոխությունների կարոնակարգ հաստատելու խնդրանքով։ Հույս ունենք, որ որ անպայման որոշակի փոփոխություններ կանվին այս դաշտը կարգավորելու նպատակով։ Բնակարանային հերթում հաշվառվում են զովածին ծառայողների ընտանիքները, առաջին խմբի հաշմանդամները, պատերազմի հաշմանդամները եւ առանձնողական խնամքի մնացած երկողմանի ծնողազուրկ երեխաները։ Այս արտոնյալ խմբերն են հաշվառվում։ Անցած տարի քանի երկողմանի ծնողազուրկ երեխա է հաշվառվել բնակ հերթում։ 2017 թվականին առանձնողական խնամքի մնացած երեխաների հերթացուցակում ընդգրկվել է մեկ քաղաքացի։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջի կարգի հաշմանդամների, ապա նույնպես մեկ հոգի 17 թվականին ընդգրկվել է հերթացուցակներում։ Պետական բնակֆոնդի սեփականաշնորումը դեռևս շարունակվում է, ահա քանի տարի, կարծեմ 1998 թվականից է այս գործընթացը սկսվել։ Ինչն է խանգարում դրա ավարտին։ Գործընթացը սկսվել է 1998 թվականին, վերջին մի 4 տարին չի երկարաձգվել սեփականաշնորման գործընթացը։ Ահագին ընտանիքներ, կախված վեճերի հետ, կախված տարաձայնությունների հետ չեն դիմել քաղաքապետարան բնակարանները սեփականաշնորհելու նպատակով։ Այն դեպքում, երբ դա նվիրատվության կարգով է արվում, քանի որ պետական ծրագիրը հիմա հանված է սեփականաշնորհման բնակարանների, աշխատում է մի ծրագիր, որի համաձայն քաղաքապետարանը ավականու որոշումների հիման վրա նվիրատվության կարգով այլ բնակարանները տարել է մեր քաղաքացիներին։ Նվիրում են քաղաքացիներին ֆինանսական միջոցները, տալիս են միակ կադաստրի իրենց իրավունքների գրանցման համար։ Քանի բնակարան կա չսեփականաշնորված։ 150-ից 155 բնակարան դեռ սեփականաշնորված չէ։ 17 թվականի դրությամբ սեփականաշնորվել է ընդամենը 19 բնակարան։ Քաղաքացիները մեծ պահանջներ են դնում բնակշահագործման տնտեսության առաջ, իսկ նրա հնարավորությունները մեծ չեն։ Անցած տարում դրական տեղաշարժեր եղել են։ Իհարկե դրական տեղաշարժեր կան, մենք միշտ ձգտում ենք տարեստարի ավելի լավացնենք, որակը բարձրացնենք մեր մատուցված ծառայությունների։ Ամեն ինչ արվում է, ամեն ինչ հնարավորության սահմաններում եւ օպերատիվ ձեւով հարցերի լուծում տալու համար։ Կան շատ խնդիրներ, կան շատ պահանջներ քաղաքացիների կողմից, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ հնարավորության սահմանները իրոք ծուղ են, բայց ամեն ինչ արում են, որպեսզի այդ հնարավորությունները նորմալ օգտագործվի եւ օպերատիվ ձևով լուծվի խնդիրները։ Օրինակ, որոշ վերելակներ փոխվել են շենքերի կամ նորոգվել են, դա եւս առաջընթաց է։ Շենքերում առանձնապես բարձրահարկում, որտեղ գործում են վերելակները, շատ էլի ցավոտ հարց է, քանի որ վերելակները շատ ինեն, մեծ մաշվածություն ունեն։ Դրա համար ձգտում ենք ավելի ուշադիր ու զգուշ լինել այդ վերելակների սպասարկման գործում։ Ունենք պայմանագիր ընկերությունների հետ, որոնք եւ սպասարկումը եւ շահագործումը իրականացնում են եւ նորոգումը։ Նորոգումը նույնպես խոսքը ընթացիկ եւ կապիտալ վերանորոգումների մասին է։ Ես մեջ հաճույքով կնշեի, որ 2017 թվականին հաջողվել է փոխել ազատամարտիկների 15 բազմահարկ շենքի վերելակը։ Դա 9 հարկանի շենքն է, քաղաքի առաջին 9 հարկանի շենքը։ Այո, այո, նոր վերելակ է տեղադրվել առաքելյան 4 շենքի համար։ Բազմաբնակարան շենքերի նկուղները վերանորոգվել են մեծ մասամբ։ Վերանորոգումից հետո նույնպես դրանք տրվում են քաղաքացիներին վարձակալությամբ կամ իրավաբանական անձանց։ Ոչ, դեռ չի եղել մի դեպք, երբ վերանորոգված ոչ բնակելի տարածքներ, այսինքն օկուղային հարկերից կապված, ինչ որ քաղաքացու տրամադրվի կամ դիմում ընդունենք այդ հարցը քննարկելու։ Միանշանակ այդ տարածքները, որ վերանորոգվել են, գտնվում են բնակշահագործման տնտեսության ուշադրության կենտրոնում, աստված մի արած է, երբ որ պետք կլինի, բանալիները տրված են բազմաբնակարան շենքերում որոշակի մարդկանց, բանալիներից մեկը գտնվում է իրանց մոտ բնակիչների, իսկ բանալիների մի մասը բնակշահագործման տնտեսության ընկերության մոտ։ Նրանք միշտ մաքրության աստիճանը եւ այլն հետեւում են եւ չի թույլատրում ինչ որ մեկը այդ տարածքները ինչ որ մեկին տրամադրի։ Օրենքը չի թույլատրում նկուղային հարկերից տարածք տրամադրել վարձակալությամբ կամ սեփականաշնորել։ Միանշանակ ոչ, բացի այդ քաղաքապետի կարգադրության համաձայն եւ մեր անմիջական միջամտությամբ այդ տարածքները գտնվում են հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Ոչ մեկին չի տրվում ոչ վարձակալության առավել եւս ոչ սեփականության իրավունքով։ Իսկ այն շենքերի նկուղները, որոնք դեռևս չեն վերանորոգվել, կարող են տրվել վարձակալությամբ կամ սեփականաշնորվել։ տարածքները, որը ուսումնասիրվել է եւ քաղաքապետարանի կողմից, մեր մասնագետների, անձամբ մեր բաժնի կողմից, արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցների հետ համատեղ, հաշվի առնելով կարևորության պահը, մենք բացառել ենք այդպիսի դեպքեր, այսինքն յուրաքանչյուր շենքում ընտրել ենք այն տարածքները, որ պետք է ծառայի ընդհանուր մեր քաղաքացիներին, որպես պատասխան միայն ու միայն։ Ջերմային տնտեսություն Փակ բաժնետիրական ընկերությունը հաջողվում է ձմռան այս տարի շրջանում անխափան կենտրոնական ջերուցում ապահովել։ Կոնկրետ քաղաքապետարանի վարչական շենքը ջերուցում է այդ ընկերության կողմից։ Սեզոնային աշխատանքները ջերմային տնտեսության համար սկսվում են դեր ամառային։ Երբ ձմռան տարի շրջանը ավարտվում է, հաջորդ օրվանից արդեն նրանք սկսում են նախապատրաստվել նոր տարի շրջանին։ Այո, կարելի է նաև այդպես ասել, քանի որ առաջանում են ընթացիկ եւ կապիտալ վերանորոգումների հարցեր, ինչը կատարվում է ամառային սեզոնին, նախապատրաստվելով ձմեռային սեզոնին, ինչը թույլ է տալիս անխափան ապահովել կենտրոնական ջերուցումը մի շարք շենքերի։ Այժմ դառնանք քաղաքի սանիտարական մաքրությանը եւ աղբահանությանը։ Այս ոլորտում անցած 2017 թվականին ինչ հաջողություններ են եղել կամ գուցե եւ հետընթաց։ Միշտ ձգտում ենք ունենալ առաջընթաց։ Մեր քաղաքը ընդհանուր օրգանիզմ է, կոմունալ ընկերությունների մեկիթերության պատճառով միշտ ուժում է մյուսը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի մաքրության, ապա արվում է ամեն ինչ, քաղաքը աճում է, մեծանում է բնակչությունը, բայց արվում է ամեն ինչ սանմաքրում ընկերության կողմից, որ ժամանակին աղբահանումը կատարվի։ Շատ մեծ աշխատանքներ է կատարվում, նաև ձմեռային սեզոնային ընթացքում ձմռանախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված ավազի եւ աղի պաշարների կուտակման եւ բահեստավորման գործընթացը կատարվում է ժամանակին սանմաքրում։ Հողակը միշտ էլ պատրաստ է ձմռան ամիսներին, ինչպես նաեւ ամռան ամիսներին պարտականությունների բարձր մակարդակով կատարելու։ Ավտոպարկը թարմացվել է 2017 թվականին գազམ་ակերպության։ Այո, ի ուրախություն բոլորիս, ներբերված GCB մագնիշին տրակտորը եւ մինի տրակտորը թույլ են տալիս ձմռան ժամանակ մայթերի մաքրման եւ փողոցների մաքրման աշխատանքները օպերատիվ իրականացնել։ GCB տրակտորի հետ կապված նշեմ, որ առած անձրևների դեպքում ավազի կուտակումների, քարերի կուտակումների պատճառով օպերատիվ մաքրվել։ Խնդիրներ դեռևս կան, դուք նշում եք օպերատիվ, բայց երբ առաձյուն է տեղում եւ անցորդներն են դա նկատում եւ վարորդները, միշտ չէ հաջողվում օպերատիվ հարցերը լուծել այլևայլ պատճառներով։ Անդրադառնանք Ստեփանակերտի բուսաբանական այգի ընկերության աշխատանքներին, քաղաքը դարձել է ծաղկաշատ, ամեն տարի ծառատունք է կատարվում, այդուհանդերձ բոլոր նրանք, ովքեր հիշում են խորհրդային տարիների Ստեփանակերտը, նշում են, որ այդ տարիներին Ստեփանակերտում կանաչը ավելի շատ էր, քաղաքը կարծես թաղված էր կանաչի մեջ։ Քաղաքապետարանը հաշվետվությունների ժամանակ արձանագրում է, որ տարեստարի ավելանում է մեկ բնակչի հաշվով կանաչ տարածքի մակերեսը։ Դենդրոլոգ Կարլեն Քոչարյանը, ով իր խորհուրդներով եւ գործնականում օգնում է քաղաքապետարանին, այդ կարծիքին չէ, նա համարում է, որ Ստեփանակերտում մենք այդ նորմին չենք հասել։ Չպիտի հաշվառել քաղաքի շրջակա անտառները, այլ պիտի հաշվառել այն կանաչը, որը ստեղծվել է մարդու ձեռքով, մարդու աշխատանքի շնորհիվ, այսինքն զբոսայգիները, կանաչ գոտիները եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն Ստեփանակերտ քաղաքում եմ ծնվել, չի ասի խորհրդային տարիների հետ կապված ավելի կանաչապատր Ստեփանակերտը։ Եթե քննարկենք անցած ճանապարհը, ապա կնկատենք, ինչ ցավալի շինարարություն է կատարվել մեր քաղաքում եւ ինչքան կանաչ գոտիների ավելացում եւ ծաղկանոցների ավելացում է կատարվել մեր քաղաքում։ Ի պատիվ բուսաբանական այգի ընկերության նշեմ, որ նրանք պատվով են դուրս եկել իրենց պարտականությունները կատարելու ժամանակ։ Ինչի հաշվի չառնենք վերջին տարիների ամառային աննախադեպ երաշները, ինչի հաշվի չառնենք ինչ ծավալի աշխատանքներ է կատարվել անհրաժեշտ ծառահատումների, ծառերի գերիտասարդացման, ձևավորման հետ եւ այլն։ Նշենք նաեւ ծաղկանոցների ավելացման, կանաչ գոտիների ավելացման հետ, այնպես որ ես կասեի, որ խորհրդային տարիների հետ համեմատենք, մենք շատ առաջ ենք անցել այդ թվերից։ Չգիտեմ ինչ տվյալներով են քննարկել մեկ շնչի հետ կապված կանաչ ճշմակերեսի։ Համենայն դեպս մենք ունենք առաջխաղացում նաև այդ ասպարեզում։ 2018 թվականին ինչի սպասենք։ Նոր ծրագրեր կան։ Նախ եւ առաջ օգտվելով արեցից ռադիոլուսողների ամանորը եւ ծովծոնդը շնորհավորում եմ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող բոլոր կոմունալ ընկերությունները, անելու են ամեն ինչ, որ ծառայությունները մատուցեն ավելի որակով, որոշակի նոր ծրագրեր մշակելով նաեւ։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնակարանային, կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ Կարլեն Գրիգորյանն էր։ Ծրագրի ավարտից առաջ տեղեկացնեմ, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հին նոր տարին նշելու է համերգով, որը տեղի կունենա վաղը հունվարի 13-ին ժամը 18-ին Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում։ Քաղաքապետարանը բոլորին հրավիրում է մասնակցելու տոնական այդ միջոցառմանը։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի 2018 թվականի առաջին հունվարի 12-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։